हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना। 13वां भाग 1867 में लिस्टर ने डॉक्टरों के ताकतवर रसायनों से हाथ धोने के बाद ही ऑपरेशन करने को कहा। इससे पहले ऑपरेशन के सफल होने के बावजूद अक्सर मरीज बुखार से मर जाते थे, पर डॉक्टरों के हाथ और उपकरणों को धोने के बाद से मरीजों का मरना बंद हो गया। 1870 में फ्रांस ने युद्ध में भाग लिया। पाश्चर एक महान देशभक्त थे और वो फौज में भर्ती होना चाहते थे, पर 50 साल की उम्र में होने के कारण फ्रेंच अफसरशाही ने उन्हें ऐसा ना करने से रोका। वैसे भी पाश्चर का सही उपयोग लड़ाई के मैदान की बजाय प्रयोगशाला में था। अब पाश्चर अस्पतालों में काम करने लगे, जहां उन्होंने जख्मी फौजियों की तीमारदारी से पहले डॉक्टरों को हाथों उपकरण और पट्टियों को उबालने के लिए बाज किया। युद्ध के बाद पाश्चर एंथ्रेक्स नाम की बीमारी पर शोध करने लगे। यह भयानक रोग जानवरों में खासतौर पर भेड़ों को होता था, जहां मृत भेड़ों को दफनाया जाता वो जमीन पूरी तरह रोगाणुओं से भर जाती है। जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कांच ने कोहन के साथ मिलकर जीवाणु विज्ञान की नींव रखी थी। उनकी भी एंथ्रेक्स रोग में रुचि थी। उन्होंने रोगाणुओं के सिद्धांत को स्वीकारा, बीमार जानवरों का अध्ययन किया और फिर रोग फैलाने वाले जीवाणु को अलग किया। कांच ने दिखाया कि जब एंथ्रेक्स का जीवाणु जानवर के शरीर के बाहर होता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक मोटा कवच बनाता है। इस स्थिति में उसे बीजाणु कहते हैं। यह बीजाणु बिना भोजन या पानी के लंबे अरसे तक जिंदा रह सकता है। इस वजह से जहां एंथ्रेक्स से मरे जानवरों को दफनाया जाता था, वहां एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के बीजाणु मिट्टी में जीवित रहते थे और उस मैदान की घास खाने से स्वस्थ जानवरों को भी यह रोग लग सकता था। जब पाश्चर को यह पता चला तो उसने मृत जानवरों को दफनाने से पहले उन्हें जलाने का सुझाव दिया। जलाने से मृत जानवरों में रोग के बीजाणु भी पूरी तरह नष्ट हो गए। परंतु पाश्चर को जैनर का काम भी याद था। अगर कोई जानवर एंथ्रेक्स रोग झेलने के बाद जिंदा बचता तो उसे फिर यह बीमारी कभी ना होती। अगर एंथ्रेक्स से मिलता जुलता कोई हल्का रोग होता तो उसका टीका लगने के बाद जानवरों को एंथ्रेक्स की बीमारी फिर कभी नहीं होती। दुर्भाग्य से ऐसा कोई अन्य रोग नहीं मिला। अब लोगों ने रोगाणुओं के सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लिया था। क्या एंथ्रेक्स से मिलती जुलती किसी हल्की बीमारी को प्रयोगशाला में गढ़ना संभव था? पाश्चर को लगा कि यह संभव होगा। पाश्चर ने एंथ्रेक्स से बीमार जानवरों से कुछ जीवाणु एकत्रित किए और फिर उन्हें एक विशेष भोजन में उगाया। उसके बाद उसने कुछ जीवाणु को गर्म किया। उसने उन्हें थोड़ा ही गर्म किया, जिससे पूरे नहीं बल्कि सिर्फ आधे ही जीवाणु मरे। उनमें आधे अभी जिंदा थे, पर वो कमज़ोर थे और आगे पनप नहीं रहे थे।